देते जाओ खूब धन लुटाओ, किसी से नहीं मत करो, साथ ही समस्त भोग सामग्रियों से युक्त अन्न का दान करो, अन्न का दान करो। इस प्रकार वह यज्ञ चल रहा था, उसमें दक्षिणा पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भरमार थी, वहां सभी तरह के शुभ कर्मों का अनुष्ठान हो रहा था। इधर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न अपनी माता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले, कल्याणमयी है माँ, मैं घोड़े की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो, तुम्हारी कृपा से शत्रुओं को जीतकर विजय की शोभा से संपन्न हो, अन्य महाराजाओं तथा घोड़े को साथ लेकर लौट आऊंगा। माता बोली, हे बेटा जाओ, हे महावीर तुम्हारा मार्ग मंगलमयी हो, हे सुमंते तुम अपने समस्त शत्रुओं को जीतकर फिर यहाँ लौट आओ, तुम्हारा भतीजा पुष्कल धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ है, उसकी रक्षा करना। हे बेटा तुम पुष्कल के साथ सकुशल लौट कर आओगे, तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। अपनी माता की ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न ने उत्तर दिया, हे माँ मैं अपने शरीर की भांति पुष्कल की रक्षा करूँगा तथा जैसा मेरा नाम है उसके अनुसार शत्रुओं का नाश करके प्रसन्नता पूर्वक लौटूंगा। तुम्हारे इन युगल चरणों का स्मरण करके मैं कल्याण का ही भागी होऊंगा, ऐसा कहकर वीर शत्रुघ्न वहां से चल दिए तथा यज्ञ मंडप से छोड़ा हुआ वह यज्ञ का अश्व अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण संपूर्ण योद्धाओं द्वारा चारों ओर से घिरकर सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर गया। उसका वेग वायु के समान था, जब वे चलने को उद्यत हुए तो उनकी दाहिनी बाह फड़क उठी और उन्हें कल्याण तथा विजय की सूचना देने लगी। उधर पुष्कल अपने सुंदर एवं समृद्धिशाली महल में गए और वहां अपनी पतिव्रता पत्नी से मिले, जो स्वामी के दर्शन के लिए उत्कंठित थी और उन्हें देखकर हर्ष में भर गई थी। उससे मिलकर पुष्कल ने कहा, हे भद्रे मैं चाचा शत्रुघ्न का पृष्ठ पोषक होकर रथ पर सवार हो यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। इस कार्य के लिए मुझे श्री रघुनाथ जी की आज्ञा मिल चुकी है, तुम यहाँ रहकर मेरी समस्त माताओं का सत्कार करना तथा चरण दबाना आदि सभी प्रकार की सेवाएं करना, उनके प्रत्येक कार्य में उनकी आज्ञा का पालन करने में आदर एवं उत्साह के साथ प्रवृत्त होना। यहाँ लोपा मुद्रा आदि जितनी पतिव्रता देवियां आई हुई हैं, वे सभी अपने तपोबल से सुशोभित एवं कल्याणमयी हैं। तुम्हारे द्वारा उनमें से किसी का अपमान ना हो जाए, इसके लिए सदा सावधान रहना। शेष जी कहते हैं, पुष्कल जब इस प्रकार उपदेश दे चुके तो उनकी पतिव्रता पत्नी कांतिमती ने पति की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा तथा अत्यंत विश्वस्त होकर मंद मंद मुस्कुराती हुई वह गदगद वाणी में बोली, हे नाथ संग्राम में आपकी सर्वत्र विजय हो, आपको चाचा शत्रुघ्न जी की आज्ञा का सर्वथा पालन करना चाहिए तथा जिस प्रकार भी घोड़े की रक्षा हो उसके लिए सचेष्ट रहना चाहिए। हे स्वामिन आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने श्रेष्ठ कुल की शोभा बढ़ाइए। हे महाबाहो जाइए, इस यात्रा में आपका कल्याण हो, यह है आपका धनुष जो उत्तम गुण अर्थात सुदृढ़ प्रत्यंचा से सुशोभित है, इसे शीघ्र ही हाथ में लीजिए, इसकी टंकार सुनकर आपके शत्रुओं का दल भय से व्याकुल हो उठेगा। हे वीर ये आपके दोनों तरकश हैं, इन्हें बांध लीजिए, जिससे युद्ध में आपको सुख मिले। इसमें वैरियों को टुकड़े टुकड़े पर डालने वाले अनेक बाण भरे हैं। हे प्राणनाथ कामदेव के समान सुंदर अपने शरीर पर यह सुदृढ़ कवच धारण कीजिए, जो विद्युत की प्रभा के समान अपने महान प्रकाश से अंधकार को दूर किए देता है। प्रियतम, अपने मस्तक पर यह मुकुट भी पहन लीजिए, जो मन को लुभाने वाला है, साथ ही मणियों और रत्नों से विभूषित ये दो उज्जवल कुंडल हैं, इन्हें कानों में धारण कीजिए। पुष्कल ने कहा, हे प्रिय, तुम जैसा कहती हो वह सब मैं करूँगा। वीर पत्नी, हे कांतिमती, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मेरी उत्तम कीर्ति का विस्तार होगा। ऐसा कहकर पराक्रमी वीर पुष्कल ने कांतिमती के दिए हुए कवच, सुंदर मुकुट, धनुष और विशाल तरकश, इन सभी वस्तुओं को ले लिया। उन सब को धारण करके वे वीरोचित शोभा से संपन्न दिखाई देने लगे। उस समय संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में प्रवीण उत्तम योद्धा पुष्कल की शोभा बहुत बढ़ गई। पतिव्रता कांतिमती ने अस्त्र शस्त्रों से शोभ्यमान अपने पति को वीर माला से विभूषित किया, तथा कुकुंप, अंगूर, कस्तूरी और चंदन आदि से उनकी पूजा करके अनेकों फूलों के हार पहनाए, जो घुटने तक लटक कर पुष्कल की कांति बढ़ा रहे थे। पूजन के पश्चात उन सती ने बारंबार पति की आरती उतारी। उसके बाद पुष्कल बोले, हे भामनी, अब मैं तुम्हारे सामने ही यात्रा करता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर वे सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए और अपने पिता भरत तथा स्नेह विहला माता मंडवी का दर्शन करने के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पिता और माता के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर पिता और माता की आज्ञा लेकर वे पुलकित शरीर से शत्रुघ्न की सेना में गए, जो बड़े बड़े वीरों से सुशोभित थी। तदनंतर शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के महायज्ञ संबंधी घोड़े को आगे करके अनेकों रथियों, पैदल चलने वाले शूर वीरों, अच्छे अच्छे घोड़ों और सवारों से घिरकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे बढ़े। वे घोड़े के साथ साथ पंचाल कुरु, उत्तर कुरु और दश अण आदि देशों में जो संपत्ति में बहुत बड़े चढ़े थे, भ्रमण करते रहे। शत्रुघ्न जी सब प्रकार की शोभा से संपन्न थे। उन्हें उन सभी देशों में श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण सुयश की कथा सुनाई पड़ती थी। लोग कहते थे, श्री रघुनाथ जी ने रावण नामक असुर को मारकर अपने भक्त जनों की रक्षा की है। अब पुनः अश्वमेध आदि पवित्र कार्यों का अनुष्ठान आरंभ करके भगवान श्री राम जी त्रिभुवन में अपने सुयश का विस्तार करते हुए संपूर्ण लोकों की भय से रक्षा करेंगे। इस तरह भगवान जी का यशोगान करने वाले लोगों पर संतुष्ट होकर पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी उन्हें पुरस्कार के रूप में सुंदर हार, नाना प्रकार के रत्न और बहुमूल्य वस्त्र देते थे। श्री रघुनाथ जी के एक सचिव थे जिनका नाम था सुमति। वे संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण और तेजस्वी थे। वे भी शत्रुघ्न जी के अनुगामी होकर आए थे। महाधीर शत्रुघ्न उनके साथ अनेकों गांवों और जनपदों में गए, किंतु श्री रघुनाथ जी के प्रताप से कोई भी उस घोड़े का अपहरण ना कर सका। भिन्न भिन्न देशों के जो बहुत से राजे महाराजे थे, वे यद्यपि महान बल से विभूषित तथा चतुरंगणी सेना से संपन्न थे, तथापि मोती और मणियों सहित बहुत सी संपत्ति साथ ले घोड़े की रक्षा में आए हुए शत्रुघ्न के चरणों में गिर जाते और बारंबार कहने लगते थे, हे रघुनंदन, यह राज्य तथा पुत्र पशु और बांधवों सहित सारा धन भगवान श्री राम जी का ही है।